उपनिषद में प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मंत्र विचार हो रहा था। तद्धेदं तरहि अव्याकृतम आसीत। आगे स ऐसा इह प्रविष्ट, ये प्रवेश का प्रकार, कैसे ये प्रवेश हुआ है इसको अभी बता रहे हैं। सिद्धांति ने कह दिया जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब हो जाता है, इसी प्रकार की कार्य जगत सृष्टि करके वो परमात्मा उसमें प्रवेश कर गया, प्रतिबिंब जैसा अर्थात बुद्धि में प्रतिबिंबित तो हो जाना, ये सिद्धांत मत। आगे कह रहे हैं स्व अभिप्रेतं प्रवेशं प्रतिपाद्य परेष्टं निराचष्टे। स्व अभिप्रेत तो स्वस्य अभिप्रेतम अर्थात वेदांतीय का जो अभिप्राय है, ऐसे प्रवेश को प्रतिपाद्य प्रतिपादन करके परेर इष्टम, दूसरे लोगों के द्वारा जो प्रवेश इष्ट है उसका निराकरण करते हैं, पराचष्टे निराकरण करते हैं। न त्रिति भाष्य में न तो सर्वगतस्य निरवयवस्य दिग्देश कालांतरा अपक्रमण प्राप्ति लक्षण प्रवेश कदाचित अपि उपपद्यते। सर्वगत है, निरवयव है, जो सर्वगत है वो सर्वत्र विद्यमान है, तो उसको देश काल एक देश में है अन्य देश में अपक्रमण करेगा, अपक्रमण अतिक्रमण, एक देश में है अन्य देश में जाएगा और एक काल में है अन्य काल में रहना, ये सब सर्वगत निरवयव के लिए संभव नहीं है। जहाँ कहा जाता है कि कुछ प्राप्ति करता है वहाँ देश काल भिन्न हो जाता है, एक देश से अन्य देश, एक काल से अन्य काल, इसको प्राप्ति कहा जाता है। तो देश कालांतर अपक्रमण प्राप्ति लक्षण, देश कालांतर अपक्रमण प्राप्ति, ये जो प्राप्ति स्वरूप ये सर्वगत निरवयवश्य ये संभव नहीं है। देश कालांतर अपक्रमण प्राप्ति लक्षण प्रवेश बहुव्रीहि है, देश कालांतर अपक्रमण या प्राप्ति सा प्राप्ति लक्षणम, लक्षणम अर्थात स्वरूप स्वरूपम यस्य प्रवेशस्य। प्रवेश का अर्थ सामान्यतया जो लोक में व्यवहार होता है देश काल को परिवर्तन करके कुछ पदार्थ का प्राप्ति करना है, इसको प्रवेश कहा जाता है। इस प्रकार की प्रवेश सर्वगत निरवयव का कदाचित न उपपद्यते, ये नहीं हो पाएगा। जो सर्वत्र विद्यमान है उसका कभी स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। वो तो परिच्छिन्न होने से होता है, तो यहाँ देश काल जो अपरिच्छिन्न है सर्वगत है उसका ये संभव नहीं होगा। ठीक है, मैं कुतश्चित दिशो, अच्छा वहाँ दिग्देश कालांतर दिया है, अच्छा अच्छा हम तो दिग पढ़ भाष्य में दिया न तो सर्वगतस्य निरवयवस्य दिग्देश कालांतर, दिग और देश तो ये अलग है। कुतश्चित दिशो देशात कालाच, तीन चीज, किसी दिशा से, किसी देश से, किसी काल से। अपक्रमणेन दिगंतरे देशांतरे कालांतरे च प्राप्तिलक्षणम, प्राप्तिलक्षण इति यावत्, प्राप्तिलक्षण प्रवेश। तो कुतश्चित दिशो देशात कालात, पंचमी हो गया सब, किसी दिश मतलब दिक देश काल से अपक्रमणेन अर्थात परिचलनेन गमनेन दिगंतरे देशांतरे कालांतरे च प्राप्ति लक्षण, प्राप्ति लक्षणम यस्य प्रवेशस्य। तो ये भाष्य में जो दिया प्राप्ति लक्षण प्रवेश, ये प्राप्ति लक्षण वो शब्द का ही विग्रह दिखा दिए टीका में। इति यावत् वस्तु भी दे सकते थे ना, ये एक वस्तु प्रवेश करता है कहीं, तो एक वस्तु दूसरा वस्तु में प्रवेश करता है, यहाँ इस प्रकार के तात्पर्य नहीं है। तो अर्थात प्रवेश करता है अर्थात तो कहीं तो वस्तु में प्रवेश करेगा ही, इसलिए और प्रवेश जो करेगा वो भी कोई वस्तु होगा, अभाव तो प्रवेश नहीं है तो वस्तु, इसलिए यहाँ वस्तु को लेना नहीं, वस्तु प्रवेश करता है अन्य किसी वस्तु में, किंतु ये देश काल दिग तद अवच्छिन्न परिच्छिन्न होगा। जो पदार्थ प्रवेश करने वाला वो परिच्छिन्न होना है, वो तो देश काल और वस्तु परिच्छिन्न होगा, उसको यहाँ नहीं देते। अर्थात प्रवेश का अर्थ कहते हैं, प्रवेश करने वाला का अर्थ नहीं है, वस्तु परिच्छिन्न प्रवेश करने वाला में आएगा, किंतु अभी प्रवेश जो होता है उसका तात्पर्य कर रहे हैं। यतु परस्माद् अन्यस्य प्रवेष्टृत्वम् इति तत्राह। पूर्व पक्ष कहता था कि परमात्मा प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रविष्ट है वो तो सुखी दुखी दिख रहा है, इसलिए परस्माद् अन्यस्य अन्यस्य प्रवेष्टृत्वम् अर्थात परस्माद् अन्यः प्रवेष्टा, ऐसे जो यत्तु जो कुछ लोग कहे थे तत्राह, उसका निराकरण सिद्धांति करता है भाष्य में। न च पराद आत्मनो अन्यो अस्ति, पराद आत्मनः पंचमी ध्वन समानाधिकरण है, अर्थात परमात्मनः, परमात्मनः अन्य अन्य तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, अन्य कोई प्रवेष्टा, परमात्मा से अन्य कोई प्रवेष्टा न अस्ति, प्रवेश करने वाला कोई अन्य नहीं है। क्यों? जो प्रवेश किया है वो चेतन दिखता है, वो मतलब दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, और श्रुति कहती कि न अन्यद अतो अस्ति दृष्टि, अतो अन्यद दृष्टि न अस्ति, इस परमात्मा से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता नहीं है, और जो प्रवेश किया है वो दृष्टा श्रोता दिखता है, इसलिए वो परमात्मा ही होना पड़ेगा। नान्यो अतो अस्ति श्रोत्री, ये वही एक ही मंत्र है, अतो अन्यत श्रोत्री न अस्ति, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है इत्यादि श्रुतेर इति अवोचाम। ये सब श्रुति के आधार पर, श्रुते है हेतु से, ये सब श्रुति से हम कह रहे हैं परमात्मा ही प्रवेश किया है। परमात्मा नहीं प्रवेश करके विराट आदि, मतलब जो प्रवेश हुआ है चैतन्य वो परमात्मा ही है, परमात्मा से अन्य कोई प्रवेश कर लिया, अन्य अर्थात वो तो कहता है कि जीवात्मा परमात्मा भिन्न है ना, तो वो कहता है कि अलग पदार्थ है, वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा ही विराट बन गया है, वो तो वेदांति का मत हो जाएगा। वो लोग तो विराट हिरण्यगर्भ ऐसा सब कुछ नहीं है, परमात्मा जीवात्मा वो तो विवाह कर देते हैं, वो कहते हैं जीवात्मा है जो उपलब्ध होता है, वो जीवात्मा, वो परमात्मा नहीं है, ये दोनों में कोई तादाद नहीं है। टीका में अभी पूर्व पक्ष कहता है, अथ इदम पर प्रवेशादि वस्तु तो विद्यमानम वस्तु किमिति आविद्यम कल्प्यते तत्राह। सिद्धांत कह दिया कि प्रवेश भी आविद्य को हुआ है, जो प्रवेष्टा चिदाभास वो भी सब आविद्य का है, जिसमें प्रवेश किया बुद्धि में ये भी आविद्य का है, सब आविद्य का। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अथ इदम प्रवेश आदि, प्रवेश आदि आदि कहने से सन्निकर्ष हुआ, जैसे सूर्य और जल में सन्निकर्ष होने से प्रतिबिंब हुआ, तो ये प्रवेश आदि अर्थात सन्निकर्ष होना, प्रतिबिंब होना, इसको आप प्रवेश कहते हैं। ये सब वस्तु तो विद्यमान वस्तु, ये वास्तव हो, किमिति आविद्यम कल्प्यते, ये सब को आविद्य को क्यों कहते हैं? तत्राह सिद्धांति कहता है भाष्य में, उपलब्धि अर्थत्वाच सृष्टि प्रवेश स्थित्यप्यय वाक्यानाम। सृष्टि प्रवेश स्थिति अप्यय, चार चीज हो गया, एक सृष्टि किया, सृष्टि करके प्रवेश किया, सृष्टि के बाद स्थिति रहेगा, स्थिति के बाद फिर लय हो जाएगा, ये सब कहने वाले जो वाक्य है, पूर्व पक्ष कहता है कि ये सब को वास्तव मानिए, सिद्धांत कहता है कि ये उपलब्धि अर्थत्वात, उपलब्धि के लिए ये सब वाक्य है, उपलब्धि था ज्ञान, ये सब वाक्य ज्ञान के लिए कहा गया, ये सब वाक्य में वास्तव तात्पर्य नहीं है। ये मांडुके में एक कार्य का आता है, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्ये सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन। ये प्रसिद्ध एक श्लोक है वहां का, मृल्लोह मृत लोह विस्फुलिंग, इस प्रकार की नाना प्रकार की सृष्टि कहा गया, मृद और लोह ये छांदोग्य में कहा गया, एक ही मिट्टी नाना रूप हो गया, वो जो रूप सब दिखते हैं वो सब कारणों से भिन्न नहीं है, यही सृष्टि है, केवल नाम रूप कल्पित है, वाचारम्भम विकारो नामधेयम मृत्तिके इत्येव सत्यम, ऐसे छंद में कहे। और विस्फुलिंग मुंडक में कहते हैं यथा सुदीप्ता पावका विस्फुलिंग सहस्रशः प्रभवन्ते। सुदीप्त पावक, पावक का अर्थ अग्नि, सुदीप्त अग्नि से जैसे अग्नि विस्फुलिंग सहस्रशः प्रभवन्ते। इस प्रकार की जो सृष्टि सब कही गई है शास्त्र में, सह उपाय किसलिए, अवताराय, ज्ञान को हमारा बुद्धि में अवतारण करने के लिए। कथंचन भेद नास्ति, वास्तव कोई भेद नहीं है, अर्थात ये जगत जैसे दिखता है ये वास्तव ऐसा नहीं है, ये तो केवल ज्ञान करवाने के लिए। तो इसी को यहाँ कर रहे हैं भाष्य में, उपलब्धि अर्थत्वाच सृष्टि प्रवेश स्थिति अव्यय, ये केवल उपलब्धि के ही है। अर्थात जीव मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान अपना स्वरूप का ज्ञान करा देने के लिए ये सृष्टि बना हुआ है। सृष्टि नहीं बनने से हम लोग को ज्ञान नहीं, सुसुप्ति में ज्ञान हो जाएगा, तो जागरण स्वप्न चाहिए ज्ञान होने के लिए, क्योंकि ज्ञान किसको होगा, चैतन्य होगा ना बुद्धि को, आ तो बुद्धि अगर नहीं रहेगी सुसुप्ति में तो कहाँ ज्ञान हो जाएगा, इसलिए जागरण स्वप्न। सृष्टि इसीलिए है केवल ज्ञान कराने के लिए, एक ही मात्र कार्य है। ये बृहदारण्यक में इसी का अंतिम एक मंत्र है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, यही परमात्मा प्रतिरूप हो गया, क्यों हो गया, तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, तद अस्य तद अर्थात रूपम अस्य परमात्मन प्रतिचक्षणाय, पुनर्जानने के लिए। परमात्मा का रूप को जानने के लिए सृष्टि किया गया, ये सृष्टि कौन किया, परमात्मा किया, प्रवेश कौन किया, वही किया, उसी ने सृष्टि करके उसमें प्रवेश करता है, क्यों, अपने आप को जानने के लिए। इसलिए हमारे सारे शास्त्र कहेंगे, वेदांत तो नहीं कहेगा सृष्टि को लीला बोल करके, ये पुराण सब इसलिए कहते हैं, वेदांत तो कहेगा सृष्टि है ही नहीं, किंतु पुराण सृष्टि है नहीं ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि उसका अभी बुद्धि उतना नहीं हुआ है जो पुराण में चलता है, उसको कहा जाएगा ये सब भगवान का लीला, अर्थात महत्व बुद्धि हटाने के लिए ये कहा जाता है। तो यही आखिर इसको लीला नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे, तो जो ज्ञान स्वरूप है वो प्रवेश करके फिर अपने आप को जानने के लिए, अर्थात जैसा कहते हैं ना बच्चे अपने कमरे में जैसे खेलता है, तो इसी प्रकार के नाटक है। अवतार कुछ ना व्याख्यान कर देंगे, अवतार अर्थात सीढ़ी, अवत तरती अनेन इति अवतार, अवे त्रिस्त्रोर घय, तो अवतार, अवतार अर्थात जो कुओं में अंदर में जाने के लिए जो पुराना समय में सीढ़ी बनाया जाता था उसको अवतार कहते हैं। तो ये सब अवतार है, अर्थात ये वेदांत तो अवतार है, हमको ले जाएंगे वो ज्ञान तक। उपाय स्व अवताराय सृष्टि प्रवेश स्थिति अव्यय वाक्य, इनका सब वही आवश्यक है कि उपलब्धि अर्थ उपलब्ध ये इमानी वाक्यानि, ये सब वाक्य उपलब्धि के लिए ज्ञान के लिए ही है। टीका में आत्मज्ञानार्थत्वेन प्रवेशादीनां कल्पितत्वाद् तद्वाक्यानां न स्वार्थे पर्यवसानम् इत्यर्थः। आत्मज्ञान के लिए प्रवेशादि वाक्य ये सब कल्पित है होने से तद्वाक्यानम, तद्वाक्यानम अर्थात प्रवेशादि वाक्यानम, ये सब न स्वार्थे पर्यवसानम, इसका स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं है, स्वार्थ में तात्पर्य अर्थात वास्तव, इनका कोई वास्तव अर्थ नहीं है। स्वार्थ अर्थात तो शब्द का जो वाच्यार्थ, वाच्यार्थ में तात्पर्य नहीं है, अर्थात वाच्यार्थ यहाँ वास्तव है ही नहीं, वो तो केवल उपाय बता रहा है। तो शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ ही कल्पितः क्रमः, ऐसे कहा जाता है, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, तो निष्प्रपंच ब्रह्म ये सृष्टि इत्यादि प्रपंचते, पची विस्तार धातु है, क्यों कैसे है कहते, अध्यारोप अपवाद, निष्प्रपंच ब्रह्म में कुछ है नहीं, पहले आरोप करते हैं फिर अपवाद करेंगे, क्यों कहते हैं शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम, ऐसे अध्यारोप अपवाद कौन क्या कहते हैं, तत्वज्ञ ही क्रम कल्पित, ऐसे क्रम से ये जगत सृष्टि हुआ, ऐसे फिर इसका लय कर देना है, सब कल्पना। आगे ठीक है, मैं फलवत सन्निधा बफलम तदंगम इति न्याय आश्रित उत्तम एव प्रपंचयति। मीमांसा में एक न्याय कहते हैं, फलवत का सन्निधि में जो अफल वाक्य है वो तद अंग है, कुछ वाक्य में फल कहा गया और कुछ वाक्य में फल नहीं कहा गया, तो जो निष्फल वाक्य है वो फल वाला वाक्य का अंग हो जाएंगे, ऐसे मीमांसक लोग कहेंगे। उनके लिए फल वाला वाक्य हो गया कर्म वाक्य, यजे तो स्वर्ग काम, तो वो फल वाला वाक्य हो गया। और वहां कहा गया कि तो जो ईशावास्यम इदम सर्वम, इस प्रकार की जहां तो स आत्मा तत्वमसि, इस प्रकार की जो सब वाक्य कहते इसका क्या फल है, ये सब निष्फल है। तो निष्फल होकर के ये सब जो ज्ञान परक वाक्य है, वेदांत वाक्य, ये सब कर्म का अंग हो जाएंगे क्योंकि कर्म का फल है। तो वेदांती उसका विपरीत कहेंगे, वेदांती कहेंगे कर्म का फल जो है वो कोई निरतिशय फल नहीं, इसलिए मोक्ष ही फल है। तो इसलिए वेदांत वाक्य जो है वो प्रधान वाक्य है, इसका समीप में जो सब पढ़े गए हैं वो सब इसका अंग हो जाएंगे। तो वेदांत वाक्य का समीप में कौन है, कहते हैं ये सृष्टि प्रलय ये सब जो है वो सब मोक्ष के लिए सहकारी बन जाएंगे, इसमें तात्पर्य नहीं है। फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, ये वाक्य है फलवत का सन्निधि में जो अफल वाक्य है वो तदंगम, तदंगम मतलब फलवत वाक्य का अंग हो जाएंगे। इति न्यायम आश्रित्य उक्तम एव प्रपंचयते, सिद्धांत जो कहा ये सृष्टि स्थिति लय ये सब प्रवेश ये सब ज्ञान कराने के लिए, अर्थात ज्ञान ही फल वाला है क्योंकि उसे मोक्ष होगा, बाकी सब वाक्य उसी का अंग बन जाएंगे। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में अंतिम पंक्ति में उपलब्धे है पुरुषार्थत्व श्रवणात्, उपलब्धि से पंचमी अर्थात ज्ञान से पुरुषार्थत्व श्रवणात्, पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते की मोक्ष, मोक्ष पुरुष के द्वारा प्रार्थ्यमान है तो वो पुरुषार्थ हो गया और ज्ञान से वो मोक्ष प्राप्त होगा। उपलब्धे है पुरुषार्थत्व श्रवणात्, पांच नंबर टिप्पणी श्रवणादिति सृष्टियादि श्रुतीनां स्वार्थे विफलत्वेन अपर्यवसानात् तत्वदृष्टेश्च फलवत्व श्रवणात् फलवत सन्निधौ इति न्यायेन युक्तं तासां तादर्थ्यम् इति भावः। सृष्टियादि श्रुतीनां स्वार्थे विफलत्वेन, ये जो सृष्टि प्रलय प्रवेश ये सब स्वार्थ में विफल है, तो ये परमात्मा प्रवेश किया उसे हमको क्या हुआ, तो ये सब स्थिति ऐसे है लय होता है इससे क्या होता है हमको, कहते हैं इसे विफल है इसलिए अपर्यवसाना, तो उसका कुछ निर्णय नहीं है, अंत नहीं है, नहीं होने से तत्व दृष्टेश्च फलवत्व श्रवणात् उसे मोक्ष हो जाएगी। तो फलवत श्रवणात् इसलिए फलवत सन्निधो, तत्व ज्ञान हो गया फलवत, उसको कहने वाले वाक्य उनका सन्निधो अफलम जो है सृष्टि स्थिति इत्यादि वाक्य वो न्यायेन युक्तम तासाम सृष्टि आदि परक वाक्यानाम तादर्थ्यम, तादर्थ्यम अर्थात ये मोक्ष परक वाक्य के लिए तासाम, तासाम सृष्टि आदि श्रुति नाम इसलिए स्त्रीलिंग हो गया तासाम, तादर्थ्यम, तादर्थ्यम अर्थात ये सब ज्ञान परक तत्व दृष्टि के लिए ये सब है। इसलिए जो सृष्टि परक वाक्य ये सब पुराण ये सब में कहते हैं कि बहुत ज्यादा इसलिए महत्व नहीं है, आप महाराज जी का पाठ अगर आप बहुत दिन से चलते होंगे सुनेंगे महाराज जी पुराण इत्यादि बहुत कम कहते हैं, तो लगेगा जैसे महाराज जी कभी वो सब उनके अर्थात उनके श्रवण अर्थ उस समय कोई नहीं है, तो वो सब अर्थवाद है, कभी आवश्यक होगा तो एक दो वाक्य कुछ कह देंगे सार कह देंगे, इसका इतना ही सार है। पूरा अभी वो सबको ये निकालना पड़ेगा, ये हम लोग देखे हैं अदृष्ट का पाठ चलता था तो एकदम विवाद हो जाएगा, हाँ सब कैसे ऐसे कह देंगे सब देवता ये सब कल्पित है सब अर्थवाद है। दो दिन तक ब्रह्म शब्द को लेकर किसको लेंगे ऐसे होता है। तो धीरे धीरे फिर ये सब संस्कार जो पड़ता है वो सब संस्कार आवश्यक था हमको संसार से हटा देने के लिए, किंतु संस्कार जो बहुत दृढ़ हो जाता है, जो लोग बहुत जप किए हैं ना पूर्व जन्म में किए हैं इस जन्म में जो लोग जप में लगते हैं, जब उनको फिर कहा जाता है सन्यास का समय में वो सब जप छोड़ देना, तो फिर उस समय तो कहेगा सब छोड़ दिया क्योंकि होम हो गया विरजा होम हो गया सब छोड़ दिया सब छोड़ दिया कहेंगे छोड़ दिया, तो फिर अगले दिन आएंगे स्वामी जी वो तो छूटता नहीं वो तो वही चलता रहता है, अभी उसको जप करेंगे ना नूतन मंत्र जप करेंगे जैसे होता है कहते हैं छूटने में कठिन होता है, किंतु वो संस्कार ठीक है, अभी धीरे धीरे ये संस्कार चलने से वो हट जाता है। पुरुषार्थ तो श्रवणात उपलब्धि ज्ञान से ही पुरुषार्थ होते हैं, इसको भी सब शास्त्र कहते हैं आत्मानं एव अवेत, ये दशम मंत्र है आगे आएगा। तो ये ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तद आत्मानं एव अवेत, ये मंत्र है। ब्रह्म हिरण्यगर्भ था, तद आत्मानं एव अवेत, वो अपने आप को ही जानना कि मैं ही हूँ, क्योंकि उसको द्वितीय से भय हो गया। तो फिर आगे सोचा है द्वितीय है कौन, मेरे को किससे भय होता है, मैं ही तो हूँ, यही हो गया आत्मा नाम है वो अवेद। तस्मात तत् सर्वम अवगत, ये 4-10 है ये मंत्र आगे आएगा। ये जो उसको तस्मात तस्मात 6 नंबर टिप्पणी दे दिया, आत्मानम एव अवेत, अभी उसको ज्ञान हुआ अवेत, विद ज्ञान है धतु, अवेत लंग लकार का रूप है। तो तस्मात तस्मात अर्थात तद वेदनात आत्मवेदनात, आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मवेदनात तत् सर्वम अवगत, फिर वो व्यापक हो गया, मैं ही तो हूँ, यही आत्मवेदन से सर्वम हो गया। उसका पूर्व में मंत्र है, वो जो सर्व हो गया वो क्या जाना जिसके लिए सर्व हो गया। ये मनुष्य लोग जो सोचते हैं कि हम भी सर्व हो जाएंगे, क्यों, ये हिरण्यगर्भ सर्वात्मक है, तो वो हिरण्यगर्भ ने क्या जाना जिसके चलते वो सर्वात्मा हो गया, हम भी उसको जानेंगे। आगे मंत्र ये कहता है तद आत्मा न में वो हो गए, अपने आप को जानने से आप सर्वात्मा हो जाएंगे, इसलिए बाहर का दुनिया को जानना जितना कम जानेंगे उतना अच्छा है। मजबूरी में कभी चला जाता है, मन चला जाता है, तो धीरे धीरे उसको रोकना पड़ता है। तो जब से ये नेट आ गया तब तो मजबूरी बहुत घट गया, आराम से चला जाता है, वो सब के भी धीरे धीरे रोक लेना है। तस्मात सर्वम अवगत, आगे ब्रह्मवीत अपनोति परम, ये तैतरीय उपनिषद में ये ब्रह्मबली का प्रथम मंत्र है 2-1 ब्रह्मबली का तैतरीय। ब्रह्मवीत अपनोति परम, परमात्मा परम परमात्मा अथवा परम अर्थात श्रेष्ठ, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो श्रेष्ठ प्राप्ति हो गया। आगे मुंडक है ये, स यो ह वे तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, स यो ह वे, य ह वे कह करके जो कोई भी जान लेगा, अर्थात इसमें नहीं है कि ये ही जानेगा, ये ब्राह्मण जानेगा, ये चंडाल नहीं जानेगा, ये पशु नहीं जानेगा, इस प्रकार की नहीं है। स यो ह वे तत् परमं ब्रह्म वेद, इसलिए पुराण में कहा जाएगा वो देखो पशु शरीर है वो भी जान लिया, ये विभीषण देखिए राक्षस शरीर है वो भी जान लिया, ये बंदर है वो भी जान लिया। तो ये प्रकार अर्थात इसे पुराण में क्या कहा जाता है, कहते हैं यही कहा जाता है ज्ञान में कोई ये शरीर को लेकर के कोई भेद नहीं है। मार्ग में भेद शास्त्र में कहा जाता है, वो तो अर्थात सामर्थ्य को लेकर के भेद कहा गया। स यो ह वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो परमात्मा को जान लेता है वो परमात्मा हो जाता है, क्योंकि परमात्मा को जानेगा कैसे, असो ब्रह्म ऐसा नहीं, अहम ब्रह्म, तो अहम ब्रह्म ज्ञान होगा तो फिर ब्रह्म हुआ है। ये हो गया मुंडकों का। आगे छांदोग्य देते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेद, तो आचार्यवान जिसका आचार्य है कहते हैं आचार्यवान, तो वहां शायद टिप्पणी कर कहें कहें तस्कराणाम अपि आचार्य भवन, उनका भी तो आचार्य होता है, तो कहते हैं यहाँ मतुप है, मतुप तस्करों का आचार्य को मतुप नहीं कहेगा, क्योंकि मतुप तो भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिशायन, तो ये कोई यहाँ तस्करों का आचार्य के लिए कोई प्रशंसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ मतुप प्रशंसनीय होने से अर्थात आचार्य वन अर्थात प्रशंसनीय आचार्य, प्रशंसनीय आचार्य हमारा श्रुति कहते हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यवान पुरुष वेद, वेद अर्थात जानाति ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्स्य, इसी प्रकार के वहाँ मंत्र है। तस्य तस्य अर्थात इस प्रकार की जिसको ज्ञान हुआ, तस्य तावदेव चिरम, चिरम अर्थात विलंब, यावत न विमोक्षे, जब तक ये शरीर से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक तो जीवन मुक्ति अवस्था में रहेगा, जब शरीर से मुक्ति हो जाएगा तो अथ संपत्स्य, तो फिर विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेगा, ब्रह्म के साथ नितराम एक हो जाएगा इत्यादि श्रुतिभ्य। ये छांदोग्य में, ये छांदोग्य में षष्ठ अध्याय का 8, 9, 10, 11, 12 12वां खंड में आएगा। छह बारों में ये आएगा छंदोग्यों का, ये एक ही मंत्र है। आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम, ये एक ही मंत्र है इत्यादि श्रुतिभ्यः। ये सब श्रुति ये कहते हैं कि अर्थात ज्ञान से ही परम श्रेय प्राप्ति है। ये तो श्रुति हो गए, आगे स्मृति दिखाते हैं। ततो मा तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ये अष्टादश अध्याय का, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः, यावान यश्च अस्मि अहम तत्वतः भक्त्या माम अभिजानाति। अर्थात भक्ति जब दृढ़ हो जाती है, भक्ति अर्थात मुमुक्षुत्व, अर्थात केवल परमात्मा अनन्य भक्ति इसको कहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। उसी से क्या होगा, तो भक्त्या माम अभिजानाति, अभी तो परी तो पूरा पूरा जान लेता है। ये पूरा पूरा का क्या अर्थ है, यावान अस्मि यश्च अस्मि, मैं जो हूँ और मैं जितना हूँ ये पूरा जान लेता है। जान लेता है अर्थात ज्ञान हुआ, निर्गुण निराकार का ज्ञान हुआ। आगे कहते हैं ततो मा तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ये ज्ञान होने से तत्व तो ज्ञात्वा आगे तदनंतरम, भक्ति से ये ज्ञान होगा, ज्ञान होने से आगे प्रवेश करेगा। भक्ति अर्थात तो जगत से परमात्मा रूप हो जाना, नानात्व को निराकरण करके दो में ले आना, ये भक्ति का कार्य है। एक मैं हूँ, बाकी एक सब परमात्मा ही है, वो जगत पूरा परमात्मा रूप ही है, यही भक्ति मार्ग का चूड़ांत है। ऐसा जब स्थिति हो जाएगा वो दृढ़ मुमुक्षुत्व तो हो गया, फिर आगे उसको ज्ञान हो जाएगा। अष्टादश अध्याय का ये श्लोक है। आगे दूसरा दिखाते हैं स्मृति में। अच्छा, ततो मा तत्व तो ज्ञान तो अटिका में ततः शब्दो भक्ति योग परामर्शी, जो ततो मा तत्व तो ज्ञात अर्थात भक्ति योग जब दृढ़ हो जाएगा, मुमुक्षुत्व तो हो जाएगा, फिर तत्व तो जान लेगा। तत्व तो कैसे, यावान यश्च अस्मि, निर्गुण निराकार हूँ और जैसा मेरा व्याप्ति है वो सबको जान लेता है। आगे कहते हैं तद्यग्रं सर्वविद्यानं प्राप्यते ह्यमृतं ततः, तद ही सर्वविद्यानं अग्र्यं, अग्रे भव इति अग्र्य, तद ही तद टीका में तद इति आत्मज्ञानं उच्यते, आत्मज्ञान ही सारे विद्याओं में अग्र है। इसे गीता में कहा था ना, विद्या अध्यात्म विद्या विद्यानम कहा गया, सारे विद्या में अध्यात्म विद्या ही ये दसम अध्याय में जहाँ आता है विभूति योग कहते हैं, वहाँ कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं ही हूँ परमात्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं तद ही अग्रियम, अग्रियम श्रेष्ठम, और क्यों उसको श्रेष्ठ कहते हैं, ततः ही अमृतम प्राप्यते, उसी से ही अमृतत्व मुक्ति को प्राप्त किया जाता है इत्यादि स्मृतिभ्यश्च, ये सब स्मृति भी कहते हैं। तो ये सारे जो सृष्टि है ये केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, और परमात्मा प्राप्ति से ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। ठीक है, तस्य अग्र्यत्वं साधयति, ये जो ज्ञान हुआ ये अग्र्य क्यों हुआ, इसको कहते हैं भाष्य में वो स्मृति में कह दिया, प्राप्यते ही अमृतम ततः, उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अगर ठीक है, सृष्टि आदि वाक्यानाम ऐक्य ज्ञानार्थत्व हेतुअंतरम आह, सृष्टि आदि वाक्यानाम ऐक्य ज्ञानार्थत्वम अर्थात सृष्टि आदि वाक्यानी ऐक्य ज्ञानार्थानी, इसमें हेतुअंतरम अन्यो हेतु हेतुअंतरम, मयूर व्यंशकादयश्च सूत्र है, इसमें हेतुअंतर अन्य हेतु को कहते हैं भाष्य में। भेद दर्शन अपवादाच सृष्टि आदि वाक्यानाम आत्मिकत्व दर्शनार्थ परत्व उपपत्ति, सृष्टि को जब हम देखते हैं वास्तव में मानेंगे उसमें भेद दिखेगा नहीं दिखेगा, और भेद दर्शनों को श्रुति में निंदा किया गया, मृत्यु हो स मृत्यु मापनोति यह नाने व पश्यति, तो जो यह नाना देखेगा भेद दर्शन करेगा सो मृत्यु से मृत्यु को जाएगा, एक मृत्यु से दूसरा मृत्यु को सीधा चला जाएगा, अब इसमें जन्म जरा दुख ये सब विभोग करके जाएगा, ये सब का भेद दर्शन का निंदा किया गया। अथ तस्य उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, इस प्रकार की तैतरीय में है। उद अरम, उद का अर्थ अल्प, अरम अपि अपि उद का अर्थ अपि, अरम का अर्थ अल्प, अपि अल्प भी अगर भेद दर्शन करेगा तो भी उसका भय होगा, क्योंकि भेद दर्शन नहीं करे, मैं एक हूँ और ईश्वर एक है बस दो ही है, कहेंगे उसी से भय होगा, किससे, कहीं वही ईश्वर से, ईश्वर तो हमको गोद में बैठा करके रखे हैं, तो उसी से भय कैसे हो जाएगा? कहेंगे गोद में बैठ करके आप थोड़ा इधर उधर होंगे तो हो सकता है, तो ये भय रहेगा। तो इसलिए कहते हैं जब तक ये सामान्यतम भेद भी रहेगा तब तक वहां कहा जाता है जिस ईश्वर मात्र है आप कहते हैं उसी ईश्वर से आपको भय होगा। तो इसलिए भेद दर्शन का अपवाद किया गया है। कैसे? भेद दर्शन अपवादाच सृष्ट्यादि वाक्यानाम आत्मिकत्व दर्शनार्थ दर्शनार्थ परत्व उपपत्ति। सृष्टि आदि आदि कहने से लय प्रवेश ये सब वाक्य ये आत्मिकत्व दर्शनार्थ परत्व आत्मा एक है, ब्रह्म आत्मा एक है, इसी का दर्शन के लिए ये पांच प्रकार के वाक्यों को अर्थवाद वाक्य कहा जाता है। ये सृष्टि स्थिति प्रलय प्रवेश नियमन वही परमात्मा अंतर्यामी रूपेण सभी के अंदर में विद्यमान है, ये नियमन परक वाक्य हो गया, ये भी अर्थवाद है। सृष्टि वाक्य हो गया तत्सृष्ट तदेवानुप्रविश अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश, ये सब सृष्टि परक वाक्य हो गया। और सृष्टि प्रलय स्थिति ये तो बहुत वाक्य है, ये पांच प्रकार की उपनिषद में वाक्य ये सब अर्थवाद है। नियमन अंतर्यामी अर्थात सभी को नियमन यही करता है, तो खाली चेतनों को नहीं जड़ को भी वही यह पृथिव्याम तिष्ठन यह पृथिव्या अंतर यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम तो इस प्रकार के है ऐसते आत्मा अंतर्यामी अमृतम इस प्रकार की याज्ञवल्क्य को कह रहे हैं उद्धार का अरण्य को। ये अंतर्यामी ब्राह्मण तृतीय अध्याय का सप्तम ब्राह्मण बृहदारण्य का जनक राजसभा में ये प्रवेश नियमन ये पांच वाक्य सृष्टि स्थिति प्रलय तो हो गया, ये तो वायुमानी भूतानी जायते इत्यादि हो गया, और प्रवेश हो गया जो अनेन जीवेन आत्मन नहीं तो तत्सृष्ट तदेवान प्रवेश, नियमन हो गया जो अंतर्यामी ब्राह्मण वही यंत्रारूढ़ानी मायया ब्राह्मण सर्वभूतानी स्मृति में जो कहा जाता है ये सब नियमन वाक्य है, ये सब अर्थवाद है। वेदांत में ये पांच प्रकार की अर्थवाद है, कर्म प्रकरण में तो बहुत अर्थवाद है वो सब अलग प्रकार के हैं, वेदांत में ये पांच प्रकार के अर्थवाद दिखते हैं। ठीक है मैं कल्पितम प्रवेशम प्रतिपादितम उपसंगरति। प्रवेश कल्पित हुआ क्योंकि सृष्टि कल्पित हुआ उसमें प्रवेश किया, तो जो आधार ही कल्पित हो गया प्रवेश भी कल्पित हो जाएगा, ये अभी हो गया मतलब इसका विचार पूरा हो गया। तस्मात भाष्य में तस्मात कार्यस्थस्य उपलब्धत्वमेव प्रवेश इति उपचर्यते। कार्य में उपलब्ध होना यही उसका प्रवेश हो गया, उपलब्धि होना प्रवेश हो गया। जो जहाँ कहें सत्संग भवन में उपलब्ध होता है कहते हैं प्रवेश किया है, नहीं तो कैसे आ गया? तो कहते हैं मनुष्य प्रवेश कर गए, तो ये ईटा पत्थर कहेंगे उपलब्ध होते हैं, कहते हैं होते हैं, इसलिए प्रवेश किया। जो जहां उपलब्ध होगा वहां प्रवेश किया है, शास्त्र का तात्पर्य। ठीक है का पुनरअस्य प्रवेश से मर्यादा इति आशंका। ये जो आप प्रवेश कहते हैं ये प्रवेश का मर्यादा अर्थात ये शरीर में कितना दूर तक प्रवेश किया है प्रश्न करने से उत्तर देते हैं भाष्य में आ नखाग्रभ्यो नखाग्र मर्यादम आत्मन चैतन्यम उपलभ्यते। आ नखाग्रभ्य स एस यह प्रविष्टो प्रविष्ट आ नखाग्रभ्य ऐसे मंत्र है, तो अर्थात तो नखाग्र मर्यादम बहुव्रीहि है नखाग्रह मर्यादम मर्यादा यश प्रवेश कितना दूर तक कहते नख का अग्र तक भी प्रवेश किया है। क्यों कहते हैं चैतन्यम उपलभ्यते नख का अग्र को स्पर्श करने से पता चलता है, तो ये कहते हैं उतने दूर तक कहते हैं केश का अग्र को तक प्रवेश किया है। तो केश का अग्र कह सकते थे नख का अग्र क्यों कहें? कहते केश का अग्र कहने से अर्थात आपको उत्कृष्ट लगेगा, अर्थात सारे निकृष्ट पदार्थ में भी ये प्रवेश किया है इस प्रकार की ये मंत्र देते हैं। तो ब्रह्म दास ब्रह्म कितवा इस प्रकार कहते हैं, तो कितवा अर्थात जो ये खेलने वाला पासा खेलने वाला है तो वो तो निंदित तो व्यक्ति होते हैं, कहते वो ब्रह्म है। और दास दास अर्थात तो कैवर्त जो केवट वो कौन है? कहते हैं ब्रह्म है। और दास दंतास का अर्थ है कि सेवक, तो ब्रह्म को कोई ऋषि महर्षि देवता के साथ कहने के लिए नहीं मिला, ये सब कहते हैं कि छोटे चीज जिसको संसार कहता है वो भी अगर ब्रह्म है तो बड़ा चीज तो होगा ही होगा, ये सब तात्पर्य है, सब कुछ वही परमात्मा ही है। आगे टीका में संभवती मर्यादा अंतरे किमिति प्रवेशस्य इयमेव मर्यादा इति आशंक्या। प्रवेश का तो और कुछ मर्यादा कह सकते थे, ये नखाग्र को क्यों मर्यादा कह दिया, इसको आशंका के उत्तर देते हैं भाष्य में। तत्र कथमिव प्रविष्ट इति आह, अभी ये शरीर में नखाग्र पर्यंत प्रवेश किया है, कैसे प्रवेश किया है, प्रवेश होने से तो दिखना चाहिए, पता होना चाहिए, उसको कहते हैं यथा लोके क्षुरधाने, भाष्य में यथा लोके क्षुरधाने क्षुरो धीयते अस्मिन् इति क्षुरधानम् तस्मिन् नापितो अपस्कराधाने क्षुर अंतस्थ उपलभ्यते अवहित प्रवेशित स्यात्। यहाँ तक ये एक दृष्टांत तो हो गया। यथा लोके टीका में कहते हैं दृष्टांत द्वयम् आकांक्षा पूर्वकम उत्थापयति, दो दृष्टांत तो देते हैं, एक जैसे क्षुरधान में क्षुर, क्षुरधान अर्थात जो ब्लेड रखने के लिए जो होता है, आजकल तो ब्लेड रखने वाला हो गया, पहले तो वो लोहा में होता था ऐसे ऊपरा कर देगा और उसको रखने के लिए एक चमड़ा में होता था उसका अंदर में रखता था, तो उसको क्षुरधान कहा जाता है। दो दृष्टांत, एक ये देंगे, दूसरा विश्वम्भर, विश्वम्भर अग्नि अपना कुलाय, कुलाय अर्थात आश्रय काष्ठ उसमें जैसा प्रवेश किया है, दो दृष्टांत तो देते हैं, इसलिए दृष्टांत तो द्वयम् आकांक्षा पूर्वकम् उत्थापयति। पूर्व पक्ष आकांक्षा दे दिया कथम इव प्रविष्ट, कैसे प्रवेश किया है आगे बताते हैं। टीका में प्रवेशाधारो देहादि सप्तमी अर्थः, सप्तमी दे दिया भाष्य में, तत्र कथम इव प्रविष्ट, तत्र ये सप्तमी है, तत्र अर्थात उसमें, तो ये सप्तमी क्या है, कहते हैं प्रवेश का जो आधार देहादि, देह में ही प्रवेश किया है, वही सप्तमी का अर्थ हो गया। प्रथम उदाहरण प्रतीको उपादानम यथा इति, प्रथम उदाहरण हो गया क्षुरधान में क्षुर का प्रवेश, इसको अभी कहते हैं यथा। तद व्याचष्टे आगे दिया वटिका में, तद व्याचष्टे, ये तद व्याचष्टे पाठ है, प्रतीक जैसा अक्षर कर दिया तो उसको भी छोटा छोटा लिख दिया ना, वो पाठ है उसमें भी छोटा लिख दिया उसको, अच्छा तद व्याचष्टे वो प्रतीक जैसा अक्षर है, बात छोटा है, ये बड़ा है, अच्छा यह गलत हो गया था। तद व्याचष्टे जो दृष्टांत दिया उसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में, लोके क्षुरधाने क्षुरो धीयते अस्मिन् इति क्षुरधान, लोके क्षुरधाने, तो क्षुरधाने इसका भी व्याख्यान देते हैं, क्षुरो धीयते अस्मिन् इति क्षुरधानम, दादा तुसे ल्यूट हो गया, अस्मिन् किस अर्थ में, अधिकरण अर्थ में, तो क्षुर जिसमें रखा जाता है वो क्षुरधानम, आगे सप्तमी है क्षुरधाने, इसके लिए कहते हैं तस्मिन् क्षुर धीयते अस्मिन् इति क्षुरधानम, तस्मिन् तस्मिन् होने से क्या हो जाएगा क्षुरधाने, तो व्याख्याय पद हो गया क्षुरधाने, उसका व्याख्यान देते हैं क्षुरो धीयते अस्मिन् इति क्षुरधानम तस्मिन् अर्थात क्षुरधाने, नापित नापित नाई अपस्कराधाने, अपस्कराधाने अर्थात जिसमें वो रखता है, अपस्कराधाने तीन नंबर टिप्पणी, तद एक देश, अपस्कराधान का एक देश में, अपस्कर अर्थात यंत्रपाती जो उसका आधान जिसमें रखते हैं, अपस्कराधाने क्षुरो, क्षुरो अंतस्थ उपलब्ध्यते अवहित प्रवेशित, अंतस्थ वो उसके अंदर में रखा जाता है, अवहित अवहित अर्थात स्थापित, स्थापित का अर्थ प्रवेशित। टीका में तत्र प्रवेशितत्वं क्षुरस्य कथं सिद्धं इति आह, ये क्षुरधान में क्षुर प्रवेश हुआ है ये कैसे सिद्ध हुआ, इसके लिए कहते हैं अंतस्थ उपलब्ध्यते, जब हम देखते हैं नापित का वो जो चमड़ा वाला थैला उसमें अंदर में ये उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है तो प्रवेश किया है, ये प्रथम दृष्टांत तो हो गया। द्वितीय दृष्टांत तो भाष्य में कहते हैं यथावा विश्वम्भरो, अभी विश्वम्भर अग्नि, यथावा विश्वम्भर इतना मंत्र, विश्वम्भर शब्द का अर्थ कहते हैं अग्नि, अग्नि को विश्वम्भर क्यों कहते हैं, टीका में विश्वम्भर शब्द से अग्नि विषयत्व व्युत्पादयति, विश्वम्भर शब्द से अग्नि विषयत्व अग्निर विषयो यस्य कस्य विश्वंभर शब्दस्य इसको व्युत्पादयति व्युत्पत्ति करके दिखाते हैं भाष्य में। विश्वस्य भरणाद विश्वंभर, तो विश्वंभर अग्नि क्यों हो गया, कहते हैं विश्वस्य भरण पूरा विश्व को पालन करता है, अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सब कुछ बचेंगे, तो ये नहीं बचेंगे। अभी विश्वंभर कुलाये, विश्वंभर का जो कुलाय, कुलाय अर्थात नीड़े, नीड़े अर्थात उसका आश्रय, अग्नि का आश्रय, अग्नि ही काष्ठादो अवहित स्याद इति अनुवर्तते, अग्नि काष्ठादो वही उसका नीड़ हो गया, अवहित स्याद इति अनुवर्तते। ऊपर वाक्य में दे दिया अंतस्थ उपलभ्यते, उसका अर्थ हो गया अवहित, उसका अर्थ हो गया प्रवेशित, आगे दे दिया स्याद। यहाँ भी कहते हैं विश्वंभर अग्नि काष्ठादो अवहित स्याद, यहाँ भी जोड़ लेना है, मंत्र में यहाँ नहीं है इसलिए कहते हैं यहाँ भी जोड़ लेना है। ठीक है, मैं काष्ठादो अग्निर अवहितत्व युक्ति माह, काष्ठ में अग्नि है इसमें क्या प्रमाण है, तो कहते हैं भाष्य में तत्र ही स मथ्यमान उपलभ्यते, जब मथन करते हैं तब वही उपलब्ध होता है, मथ्यमान उपलभ्यते अग्नि मथन। टीका में दृष्टांत द्वये विवक्षितम अंशम अनुद्य दार्ष्टान्तिकम आह, दो दृष्टांत हो गया, एक क्षुरधान में क्षुर, एक विश्वंभर कुलाय काष्ठ में विश्वंभर अग्नि। तस्य अच्छा अच्छा हाँ, तस्य तद्भर्तृत्व, तस्य अग्ने है तद्भर्तृत्व, विश्व से भर्तृत्व, अग्नि विश्व का भर्ता है कह दिया गया भाष्य में, तद्भरणाद विश्व से भरण, तस्य अग्ने है विश्व से भर्तृत्व, क्यों कहते महाभूतत्वात्, जो महाभूत है अपंचीकृत अथवा पंचीकृत लिए तो इसी से ही तो जगत बनता है, क्योंकि भूत से भौतिक आएंगे तो ये भूत प्रत्येक भौतिक में ये भूत मिलेगा, अथवा जाठरत्वाद्वा जाठराग्नि, जाठराग्नि अग्नि है तभी तो प्राणी जीते हैं, नहीं तो प्राणी सब नहीं रहेंगे। इति द्रष्टव्यम् काष्ठादौ अग्नेर अवहितत्वे युक्तिमाह, काष्ठ में अग्नि अवहित है विद्यमान है, कैसे पता चलता है, कहते हैं कि मध्यमान सति उपलभ्यते, दृष्टांत द्वये विवक्षितम अंशम अनुद्य दार्ष्टान्तिकम आह। टीका में कहते हैं दो दृष्टांत में विवक्षित अंश क्या कहना चाहते हैं इसका अनुवाद करके दार्ष्टान्तिक कहेंगे, दार्ष्टान्तिक हो गया परमात्मा प्रवेश करके सर्वत्र ऐसे ही है। भाष्य में यथाच क्षुर क्षुरधानैक देशे अवस्थितो, यथाच अग्नि काष्ठादो सर्वतो व्याप्य अवस्थित एवं सामान्यतो विशेषतस्य देहं संव्याप्य अवस्थित आत्मा, क्षुर क्षुरधानैक देशे अवस्थित, क्षुर क्षुरधान का एक देश में है, उसका जो थैला है उसका एक देश में ये रहेगा क्षुरधान अवस्थित, और यथाच अग्नि ही काष्ठादो सर्वतोव्यापी अवतिष्ठ, ये नहीं कि काष्ठ का एक देश में रहेगा, क्षुर एक देश में किंतु अग्नि समग्र, दो प्रकार की दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत, कहते हैं सामान्य तो विशेषतश्च, सामान्य व्याप्ति और विशेष व्याप्ति, अग्नि का सामान्य व्याप्ति और ये हो गया विशेष व्याप्ति, एक विशेष स्थान पर रहा, इसी प्रकार की देहम संव्याप्य अवस्थित आत्मा, देह भी देह को भी आत्मा सामान्य रूप से और विशेष रूप से व्याप्त करता है, ये सामान्य विशेष क्या है ये आगे दिखाएंगे। ठीक है, तलवार और म्यान लेंगे तो नहीं होगा, अभी समान है तो असी, आगे कहीं उदाहरण देंगे, असी जैसे अपना कोष में प्रवेश किया है वो समान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, शंकरं शंकराचार्यं।